kokabwisa bato e bisalela olela mobali ata sanza mibale te bisalela e bisalela yo nanani yo mama e to aveki telefone batikela yo mikolo nyonso se komona ngai komengo batikela yo okoluka lisusu nini anga motema mikolo mizali nano mobesu ba voiture batikela yo kotikaka bana na kelasi bavion batikela yo okendeke ntango nyonso ba voyage oyo ya yo isolo se na balabala mama e isalelao mama e Misalela olela mobali ata sanza mibale te Misalela e Misalela nini elangwisi yo moye mama e Misalela osangwisi fami na yo monene mama Yabaninga television Bataka na mesa batalaka Oyo ya yo okoma kokete vi privé yabaninga bokola Languela obo misalela oyo ya somo misalela o mama ye o mama misalela oyo te batutu o bapange misalela olikambo ya somo ekoka mwisa bato e misalela olela mobali ata sanza mibale te misalela e Mi amo balina yo balinga kayote na tina e osilisi kofingi samba si bokokani mutane o ya baninga ba produit papa kola kapona kitoko ya sortie oyo ya yo tika kabila mwela na yo e bisalela o mama e o bapange bisalela oyo te batutu ba jekate o bisalela o Kokamu isabato e Bache Misalela olela mobali ata sanza mibale te Misalela e